Radio 1. 8 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Nijmegen zit de wandelvierdaagse erop. Van de 45.000 deelnemers haalden dit jaar ruim 41.500 mensen de eindstreep. De afstanden van vandaag werden vanwege de hitte ingekort met 10 kilometer. Een deel van de lopers liet zich sponsoren. In totaal is 1,1 miljoen euro opgehaald voor verschillende goede doelen. Rond deze tijd begint het afsluitende feest van de Vierdaagse. De internationale politieorganisatie Interpol, Europol en de Spaanse politie hebben invallen gedaan in 25 landen. Het gaat om een grootschalige actie tegen kunstsmokkel. Ze vielen lucht- en zeehavens binnen, maar ook veilinghuizen en musea. Bijna 6.500 kunstwerken zijn in beslag genomen en 85 mensen zijn opgepakt. De politie verwacht nog meer arrestaties te verrichten naar aanleiding van de actie van vandaag. Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van de wereldwijde cyberstoring vandaag. Hij stelt dat Nederland een sterk gedigitaliseerd land is en daarom ook kwetsbaar is. Hij vindt het van belang om naast de basismaatregelen ook plannen te maken voor wanneer systemen toch uitvallen. Onder meer op Schiphol leidde de storing tot grote problemen. 185 vluchten werden geannuleerd en veel reizigers liepen urenlange vertraging op. Naar verwachting is morgen alles opgelost. De bultrug, die eerder deze week werd gezien in de Waddenzee, is gestrand bij Terschelling. Dat meldt SOS Dolfijn. Het dier ligt vast op een zandplaat en is niet in goede conditie volgens de stichting. Er wordt geprobeerd om het dier samen met de kustwacht en de reddingsmaatschappij met vloed naar open zee te begeleiden. Het gaat waarschijnlijk om een jonge bultrug. Het dier is zo'n 7 meter lang. Het weer, het blijft vanavond droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 18. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt nog iets warmer dan vandaag met maxima van 33 graden in het zuiden. 'S Avonds lokaal een regen- of onweersbui en zondag wordt het een stukje koeler. Dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn ongelukken gebeurd bij Rotterdam. Op de A15 Gorinchem richting Europoort. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Vaanplein staat 3 kilometer file. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda is de rijbaan dicht voor Nieuwekerk aan de IJssel. Het verkeer kan omrijden via Den Haag over de A13 en dan de A12. Wie vaak op de A29 Rotterdam-Antwerpen door de Heinenoordtunnel rijdt, kan het beste nu even goed opletten. De tunnel wordt gerenoveerd. Vanaf vrijdag 26 juli tot vrijdag 9 augustus is de Heinenoordtunnel 2 weken in beide rijrichtingen afgesloten. Gelijktijdig is de A4 van knooppunt Zoomland tot knooppunt Sabina gesloten. Houd dus rekening met flink extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Ster. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Welk boek lees jij deze zomer? In de Libris Boekhandels hebben we ruime keus. Zoals de nieuwe bestseller van Huib Modderkolk. Dit wil je echt niet weten. Een bloedstollende page-turner over de schaduwkanten van de online samenleving. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog 1 onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister app. Jos heeft bitcoin. Maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. Ze zijn er weer, de Hubo Outlet Weken. Een soort Black Friday, maar dan een zomer lang. Met kortingen tot 70% op vele klusartikelen. Sla snel je slag, want op is op. Welkom bij Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Sunweb heeft last minst naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. NPO Radio 1. NTR Bound. Oliewinning in de Rotterdamse wijk Charloes. Hoezo? 5 dagen. Jouw Jouw nieuws. Jouw verhaal. Ashwet El Miloudi. Ja, goedenavond. Deze week praten we in 5 dagen over olieboringen onder Charloes, de Rotterdamse wijk. Onder 70.000 woningen in dit gebied wordt sinds de jaren 80 olie gewonnen. Dat is iets wat de meeste mensen niet wisten, tot de NAM 3 jaar geleden aankondigde door te willen tot ongeveer 2050. Dit zorgde voor grote ongerustheid onder bewoners. Mijn gasten van vanavond zijn Suzanne Streefland en beide Rotterdammers die zich het lot van de bewoners van dit gebied hebben aangetrokken en hierover een fascinerende podcast hebben gemaakt. We zitten ondertussen in Café Het Nieuwe Concert in Charloes. Om ons heen zie ik heel veel dartborden aan de muur hangen. Een nostalgisch voetbalshirt van Feyenoord natuurlijk. Hoe kan het ook anders? Een gezellige bar met mensen aan de toog. Wat mij betreft echt een perfecte plek voor een gesprek over lokale kwesties zoals deze. Beide woonachtig in Rotterdam. Ja, klopt. Hoe kwamen jullie er zelf eigenlijk achter dat er in deze volkswijk naar olie werd geboord? Nou, dat was eigenlijk door een krantje, De Havenloods. Dat is een Rotterdamse buurtkrant eigenlijk. Toen las ik dat en toen dacht ik, olie in Rotterdam. En ook met Groningen in mijn achterhoofd dacht ik meteen, nou, dit is wel een verhaal waar we eigenlijk in moeten duiken. Ja. Suzanne belde mij daar dus over. Ik denk, nou, dat is toch algemeen bekend. Ik bedoel, ik was 14 toen hier olie gewonnen werd. En in de stad dus op allerlei plekken van die ja-knikkers kwamen te staan. Van die vogelachtige apparaten. Die zie je nu niet meer, hè, want zo wordt het niet meer gewonnen. Dus, en dat was in die tijd was dat dus helemaal geen issue. Ik bedoel, er werd wel over het milieu gesproken, maar dat ging over zure regen. En dat werd dan niet meteen in verband verbracht met die olie hier. Dus het was vooral een economische kans hier in Rotterdam. Dus ja, ik heb daar totaal al die jaren niet meer over nagedacht. Tot Suzanne dus belde van ja, hallo Groningen. We moeten daar eens induiken. En dat zijn we toen gaan doen. En verbaasde jij je in eerste instantie over haar verbazing? Nee, niet je, echt. Want schrijft het als kind, was het voor jou? Nou eigenlijk, ja, weet je, als je ergens in opgroeit, hè, het is een beetje het verhaal van kikker in heet water. Als je er al in zit en het wordt opgewarmd, dan heb je dat niet door. Dan vind je dat ook niet zo bijzonder. Tot iemand je daar dan even op wijst. En daarom is het goed dat je altijd samen bent en elkaar scherp houdt. Ja, en waarom besloten jullie om uiteindelijk echt een research te gaan doen en een podcast te maken? Nou, wij kennen elkaar al van de radio. We hebben al een keer eerder een serie gemaakt over een ander onderwerp. Dat was in Hoek van Holland, een recreatieoord. Dat wellicht verkocht zou worden aan een commerciële partij. Dus we kenden elkaar al daarin. En omdat we radiomakers zijn, dan is 1+1 is 2. Dan is een podcast natuurlijk snel gemaakt. Wat intrigeerde jou het meest aan wat je in dat krantje las? Nou, niet zozeer het bericht zelf, maar meer de actualiteit, dus dat we Groningen hebben waar we eigenlijk gaan stoppen met gaswinning. En dan hier in mijn eigen stad wordt olie gewonnen en dat gaat gewoon door. Daar wordt dus net een nieuwe vergunning van afgegeven. Dat verbaasde mij het meest. Dat ik dacht, hè, maar we gaan toch juist allemaal stoppen met olie en gas uit de grond halen. Dus waarom gaat er nu een nieuwe vergunning komen? In jouw eigen stad? In mijn eigen stad, inderdaad. En dan ook nog eens in een wijk, Charloes. Nou ja, niet alleen trouwens Charloes, hè, ook een groter gedeelte, want het is onder 70.000 huizen. Dus een groot gedeelte van Zuid, maar ook Schiemond, een deel van Barendrecht. Dat je denkt, ja, in zo'n dichtbevolkt gebied, olie boren, is dat wel verstandig? Dat is eigenlijk mijn grootste zorg. Ja, ik kan me voorstellen dat als je dat voor het eerst leest, dat je denkt van hoe zit dat nou precies? Je maakt zelf een vergelijking met Groningen. Daar was ook echt heel veel aan de hand, hè? Verzakkingen, aardbevingen, scheuren in allerlei woningen. Hoe zit dat hier? Het is hier wel anders, want Rotterdam is sowieso een veel kleiner veld. Het is wel zo dat de NAM in de vergunningaanvraag hebben ze ook een soort van scenario geschetst om te kijken hoeveel verzakkingen er zijn. Dat is nu 7 centimeter, zeggen ze totaal. Dus het speelt wel, maar het is niet zoals in Groningen dat het echt 30 centimeter is waar de verzakkingen zijn. En we hebben ook verschillende wetenschappers gesproken, onder andere bijvoorbeeld een promovendus. Die zegt dat het moeilijk te vergelijken is, omdat Groningen ook al eigenlijk vanaf het begin van de winning te maken had met aardbevingen. En in Rotterdam is dat niet aan de orde. Ja, en in hoeverre dat wel of niet is onderzocht, hoorden we onder andere afgelopen maandag, waar mijn collega Jo van Egmond sprak met de Duk-Vaandrageren. Die vertelt onder andere dat in de jaren 90 al de gemeente onderzocht heeft of er sprake was van scheuren in woningen bijvoorbeeld. Dat hebben ze uiteindelijk overgelaten aan de NAM, die ook verantwoordelijk zijn voor de oliewinning. Die constateerden dat het geen enkel risico met zich meedraagt. En daar heeft de gemeente het bij gehouden, hoorden we eigenlijk afgelopen maandag. We gaan nu luisteren naar een stukje uit jullie podcast, waarin jullie spreken met geoloog Sam Gerrits. En die vertelt hoe het vanuit zijn perspectief zit met de risico's. Veengrond is ontzettend gevoelig voor aardbevingen, omdat het helemaal vol water zit. Dus het reageert op een aardbeving als een drillpudding reageert op een tik met een lepel. Er staan ook nog huizen op die het nog instabieler maken. En daaronder ga je dan olie vandaan pompen. Ben je wel lekker? Ja, voornamelijk kleigrond ook, ja. En veengrond. Nou ja, kleigrond ook goed. Kleigrond, als daar scheuren in ontstaan, dan kan het grondwater plotseling omhoog komen op plekken die je niet verwacht, waardoor de verzakking optreedt. Ik vind het allemaal ontzettend onveilig. Onveilig? Ja, nou, niet iedereen is het daarover eens. Hè? Want je hoort dus, dit is één wetenschapper. Er zijn ook wetenschappers die zeggen, ja, het valt wel mee. Het is soms ook lastig in te schatten. De NAM zelf heeft overigens ook geologen in dienst. En die dat ook niet per se lichtzinnig opnemen. Maar goed, er is natuurlijk wel een ander belang. Dus je gaat vanuit een heel ander perspectief, ga je daar als bedrijf in. We spreken onder andere van natuurlijke inklinking. Hè? Dus dat het eigenlijk normaal is dat eens in de zoveel jaar de grond verzakt. Nou ja, dat is ook zo. Hè? Want je had het net over Duk Vaandrager. Daar gingen we natuurlijk bij op bezoek. En die liet ons dan scheuren in zijn woning zien. Enzovoort, enzovoort. Hè? En dat is natuurlijk ook echt een serieus verhaal. Niet te vergelijken met Groningen, waar huizen natuurlijk op instorten staan soms. Maar wij gingen bijvoorbeeld bij mij in mijn eigen achtertuin kijken. Ik woon aan de andere kant van de Maas. En ook in een poldergebied. Nou ja, wij met een meetlatje de paaltjes van het terras naar de bovenkant gemeten. Ik moet daar dus allemaal stenen tussen opstapelen in de afgelopen jaren. Omdat het echt ongelooflijk gezakt is. Echt, ik weet niet, misschien wel 20 centimeter in 25 jaar dat ik daar woon. Dus dan is het natuurlijk heel lastig aan te tonen van, komt het door de oliewinning? Of komt het door die natuurlijke inklinking? En dat maakt het voor bewoners, maakt het dat heel erg lastig om aan te tonen. Misschien klopt het ook niet. Maar die angst is natuurlijk wel reëel. En er is een Groningen. Ja, en het leidt ook wel tot een soort wel eens niet eens discussie, toch? Ja, het is wel een beetje een wel eens niet eens verhaal. En het is natuurlijk wel zo, kijk, er zijn dus minder risico's. Maar het betekent niet dat als je iets in de ondergrond weghaalt, dat er helemaal geen risico's zijn. Want je kan nooit helemaal met zekerheid zeggen hoe de ondergrond precies gaat reageren. Dat zegt ook iedereen eigenlijk. Natuurlijk, er zijn misschien kleinere risico's dan in Groningen, maar het is niet zo dat er helemaal geen risico's zijn. Ja, dus wat dat betreft zijn jullie op zijn minst wel wijzer geworden door jullie research tot nu toe. Maar zijn er ook echt dingen op hun plek gevallen? Nou, ik vind dat best lastig, want het blijft toch dat wel eens niet. Dus hè, je probeert, kijk, laten we eerlijk zijn, als inwoner van de stad en als je met mensen vanuit de buurt spreekt, dan ligt je sympathie natuurlijk al heel snel bij bewoners. En ik vind ook dat je dat als maker in eerste instantie ook wel moet hebben. Want je moet die compassie hebben om zo'n product te maken, om zo'n podcast te maken. Maar dat ontslaat je natuurlijk niet van de plicht om ook naar de andere kant te kijken en daar toch met een objectief oog ook naar te blijven kijken. En dat maakt het af en toe best wel lastig, want wij zijn geen aardwetenschappers. Dus wij moeten varen op wat aan ons wordt verteld. En dat is natuurlijk maar één deel van het gesprek, hè? Dat technisch, om het maar even zo te zeggen, want je hebt te maken met mensen. Welke mensen vieren jullie het meeste op tijdens jullie zoektocht? Nou, dat waren er heel veel eigenlijk wel. Ja. Nou, ik moet wel zeggen, hier op de kruk ons toekijkend is Duk Vaandrager ook weer even komen kijken. Die woont hier verderop in de straat. Ik moet zeggen, wij hadden in de krant hadden wij al gelezen dat hij ook handtekeningen. Hè, want tijdens ons onderzoek zagen we dat. Of ik weet niet of het stond in de krant of hadden we het ergens anders uit. Nou, ik weet niet meer. Maar in ieder geval, wij hoorden dus van, ja, er is ene Duk Vaandrager, die woont daar en daar. Die hadden we via een kunstenaar. Oh ja, bij dat hem in was de straat. Het. Ja, dat was het. Wij deden een buurtonderzoek. Want ja, dan ga je natuurlijk kijken van wie wonen daar en hoe zijn mensen. Hangen er veel posters voor het raam? Nou, helemaal niet. Waar dan die stop oliewinning Rotterdam op staat. En toen zei hij, ja, dan moet je daar zijn. En daar woont Duk Vaandrager. En die heeft handtekeningen ingezameld tegen die oliewinning en tegen die verlenging van de NAM. Dus wij belden aan. En ik stond ontzettend te klikken. Ik zat niet zo goed in mijn vel op het moment. Ik stond ontzettend te klooien met mijn recorder. Dus ik had achteraf, baalde ik ook enorm van dat ik het niet had opgenomen. Want mevrouw Vaandrager deed open en die zei, Duk, mijn Duk, handtekening zamelen. Nee hoor, dat doet hij niet, dat doet hij nooit. Zo is mijn Duk niet. En dat was al meteen een goede binnenkomer. Die dus heel stom niet goed op band had staan. Duk kwam, een echte oud-Charlozer. Daarna kwam Duk erbij en dat is dan meteen ook een character, weet je wel. Dus het is een man, maar het is ook meteen, je weet meteen van, ja, dit is iemand die tilt zo'n podcast ook een beetje op. Ja, en praat een uur in een kwartier, dus dat is goed. En dat was eigenlijk dezelfde middag. Toen we dat buurtonderzoek aan het doen waren, kwamen we eigenlijk in dezelfde straat. Kwamen we dus Inge tegen. Een vrouw die zich heel erg inzet voor de kerk. Maar ja, ik dacht, is zij een non hier? Of ze had echt zo'n heel zwart gewaad aan en zo. En ze moest eigenlijk weg, maar ze wilde wel wat zeggen. Want haar man die vond het eigenlijk allemaal maar onzin, die oliewinning. Die zei, nou ja, weet je, je moet het gewoon lekker bij laten zitten. En zij dacht daar toch heel anders over. Zullen we even naar Inge gaan luisteren? Is goed. Het was altijd een arbeiderswijk en een volkswijk, maar het was een goede wijk. En die hebben mensen gewoon met armoede, maar die werden altijd geholpen door elkaar en gesteund door elkaar. En dat is nu weg. Nu, zeg ik het zelfs heel onparlementair, is het een plempwijk geworden. Plemp het maar vol met alles en iedereen die geen inkomen heeft, of haast niet, of mensen met een heel laag inkomen omdat ze geen werk hebben, niet geschoold zijn. Mensen die hier wonen, die niet rechtmatig hier wonen, maar niet anders kunnen omdat ze anders geen dak boven hun hoofd hebben. Samenstelling van de wijk gaat het dan over, hè? Dus dat er relatief veel mensen wonen die in armoede leven. Wat heeft dat voor effect op de oliewinning? Nou ja, kijk, zij kon dat dus heel goed schetsen. Omdat zij dus als vrijwilliger voor de kerk heel vaak verschillende mensen spreekt. En ook ziet welke problemen er in de wijk zijn. Dus inderdaad wat zij zegt, er zijn heel veel mensen die leven hier in armoede. Die hebben al heel veel zorgen aan hun hoofd. Zoals gewoon echt financiële problemen en dat soort dingen. Waardoor ze geen ruimte meer in hun hoofd hebben om ook nog daadwerkelijk zich druk te gaan maken om de oliewinning. En omdat dit dus ook een wijk is waar heel veel gehuurd wordt. Waar heel veel passanten zijn die heel eventjes maar hier kort wonen. Hebben ze ook niet heel veel binding met de wijk. Waardoor ze zich niet echt druk maken om die oliewinning. En ook misschien wel niet weten wat er speelt. Want heel veel mensen die hier ook wonen, die zijn hier als arbeidsmigrant. En die gaan ook weer terug. Die spreken de taal niet. Die weten überhaupt helemaal, die volgen het nieuws sowieso niet. Die relatief lage betrokkenheid vanuit die bewoners, onder andere omdat ze misschien andere dingen aan hun hoofd hebben, zorgt dat ervoor dat dan wat makkelijker zijn gang kan gaan? Dat denk ik uiteindelijk wel. Maar dat is typisch zo'n probleem wat zich bij, we hadden het net over Hoek van Holland, maar wat zich elke keer weer voordoet. Hè. Het is steeds David tegen Goliath. En daarom ligt de sympathie van ons natuurlijk al snel bij de Davids. Bij al die Davidjes die hier in de buurt wonen. Als je geen tegenwicht krijgt en niet genoeg tegenwicht, dan kun je natuurlijk als bedrijf, maar ook als overheid, kun je natuurlijk veel maken. Ja. We zijn natuurlijk benieuwd naar hoe de NAM daarnaar kijkt. Hè? En of dat inderdaad wel of niet te maken heeft met het tegenwicht. Onze verslaggever Mirte van der Drift ging langs. Ze sprak directielid Martijn Kleverlaan over dus de oliewinning hier in de Rotterdamse wijk Charloos. In 2021 is er onrust ontstaan in Charloos doordat er een kaartje in de bus viel. Met de mededeling dat de NAM tot 2050 doorgaat met oliewinnen. Er stond wel een QR-code op, maar die verwees dan weer naar ingewikkelde technische stukken. Wat zou een betere manier zijn om mensen te informeren? Ja, ik wou dat ik het gouden antwoord op die vraag had. En bijvoorbeeld naar de bewoners toe gaan, de wijk ingaan en als NAM een gesprek organiseren wat niet digitaal is? Doen we veel. Doen we overal in het land. Charloos is in die zin anders dan veel andere plekken in Nederland waar we werken. In dat er best een hoop mensen wonen. Het is een grote wijk. Je zou het overigens niet zeggen, want als je op onze locatie bent, het is heel mooi omgeven door bomen. Dus in sommige gevallen weten we ook niet eens van elkaar dat we buren zijn. Je kunt dat positief uitleggen, hè, dat het allemaal goed gegaan is. Maar ik denk, weet je, gegeven dit radioprogramma ook en gegeven het gesprek wat we nu hebben, moeten wij ook concluderen dat we daar tekortgeschoten zijn. En dat we meer in gesprek moeten met onze buren. Ze zijn welkom, sowieso. Uitnodiging staat en we laten graag zien waar we mee bezig zijn. En als we dat nou concreet kunnen maken, komt de NAM een keer naar de wijk vertellen wat er gebeurt? We komen sowieso altijd graag langs om te vertellen wat er gebeurt. Maar veel leuker is het eigenlijk vaak om mensen juist uit te nodigen naar onze site, naar onze werkzaamheden. Om te kijken, om te zien hoe het eruit ziet. Het is ook een van de armste wijken van Nederland. De oliewinning met een opbrengst van zo'n 30 miljoen per jaar. Dat staat in groot contrast met de armoede uit die wijk. Mensen die eindjes aan elkaar moeten knopen. In hoeverre zou er iets van die opbrengst terug kunnen vloeien in de wijk zelf? Ik vind het een heel voor de hand liggende vraag als mensen zeggen van hey, er wordt hier kennelijk een hoop geld verdiend met de oliewinning. Wat worden wij er beter van? De grootste deel van de opbrengsten gaat natuurlijk uiteindelijk naar de staatskas. En daarmee worden natuurlijk ook heel veel sociale programma's gefinancierd. Evengoed zijn wij al heel lang met het ministerie, nu het ministerie van Klimaat en Groene Groei, voorheen Economische Zaken, in gesprek. Om te kijken van zou het niet beter zijn als die verdeling iets meer naar ook de lokale gemeenschappen toe gaat. Het zou niet goed zijn, denk ik, als een privaat bedrijf regie gaat voeren over hoe de verdeling van lusten en lasten in het land is. Daar heb je toch echt een overheid voor. Er loopt nu een zaak bij de Raad van State. Begin volgend jaar volgt de uitspraak. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat de NAM doen als de Raad van State beslist dat de oliewinning in het gebied rond Charlo's moet stoppen? Nou, laat ik vooropstellen dat het vervelend is, hè, dat we naar de Raad van State moeten voor dit soort dingen. In onze ogen heb je het over een bestaande winning waar eigenlijk geen enkel probleem mee is. Er is geen schade gemoeid met de winning in Rotterdam. Voor wat ons betreft was het niet nodig geweest om naar de Raad van State te gaan. Mijn verwachting is dat de Raad van State het besluit gewoon overeind houdt. Ik zie ook niet echt gronden waarop de Raad van State anders zou oordelen. Mocht het wel zo zijn, dan zullen we toch in eerste instantie moeten kijken wat de overwegingen geweest is. En dan zien we daarna weer verder. Maar nogmaals, ik hou daar niet echt rekening mee. En de vraag rijst ook bij bewoners uit Charlo's, maar ook breder in Nederland. Waarom doen we dat nog, olie winnen in Nederland? Moeten we dat nou nog doen? We willen allemaal naar een CO2-vrije energievoorziening. Simpele feit is natuurlijk dat we daar nog niet zijn. Ja, ik zou het ook mooi vinden als we al zover waren dat we met z'n allen openbaar vervoer of elektrisch zouden rijden. Maar daar zijn we niet. En die olie moet wel ergens vandaan komen. Als je het niet uit Rotterdam haalt, dan wordt het geïmporteerd. En dat is 10 keer zo vies. En met vies bedoel ik 10 keer zoveel CO2-uitstoot. Als je het juiste wil doen in de energietransitie, dan moet je juist niet stoppen met de lokale productie. Je moet uiteraard wel werk maken van kunnen we de vraag naar olie met z'n allen een beetje verminderen. Martijn Kleverlaan, directielid van de NAM, over de oliewinning hier in de wijk Charlo's in Rotterdam. Ja, hoe luisteren jullie hiernaar? Ja, ik hoor heel veel dingen die wij eerder ook al hebben gehoord. Wij hebben een ander directielid van de NAM gesproken, Simon Vroemen, die hier verantwoordelijk is voor dit gebied. En die zegt iets vergelijkbaars, hè, als het over het milieuaspect gaat bijvoorbeeld. Als het gaat over olie importeren is veel viezer. Ja. Maar we blijven even bij Charlo's, want hij zegt precies, onder andere is geen sprake van schade of... Nee, ja, dat zegt hij inderdaad. Omdat het gewoon lastig aan te tonen is. En in die zin denk ik dat hij best wel eens gelijk zou kunnen hebben. We gaan het natuurlijk afwachten. Dat de Raad van State daar niet in mee kan gaan. Omdat het gewoon heel lastig aan te tonen is dat echt die oliewinning voor verzakkingen en dus ook scheuren in bijvoorbeeld het huis van Duc Vaandrager, maar ook van andere mensen gaat. De Raad van State volgt alleen maar de procedures. Hè. Is dat allemaal goed? Heeft de NAM dat allemaal goed gevolgd? En overigens is het natuurlijk ook lastig, want de NAM is natuurlijk de partij. Maar uiteindelijk is die zaak van de Raad van State, die is niet gericht tegen, hè, die nu loopt, die is niet gericht tegen de NAM, maar die gaat over economische zaken. Je luistert naar 5 dagen. Deze week over de oliewinning in het drukbevolkte Charlo's in Rotterdam. Mijn gasten zijn nog steeds Suzanne Streefland en Sandra van Steen. Zij maakten een boeiende podcast over deze kwestie. Wat zijn eigenlijk jullie verwachtingen voor de toekomst van de oliewinning in dit gebied? Nou, ik denk dat het tot 2035, wanneer die vergunning loopt, het ligt er natuurlijk aan hoe makkelijk die olie eruit te halen is, maar dat dat gewoon dan doorgaat. Daarmee hoor ik dus ook dat je er al van uitgaat dat de Raad van State Dat er een kleine kans is dat de Raad van State inderdaad zegt van we stoppen met de oliewinning. Ja, want Martijn Kleverlan van de NAM was ook heel zelfverzekerd wat dat betreft, hoorden we zojuist. Ja. Kijk, het gaat er natuurlijk ook om, zeker voor die bewoners, gaat het er natuurlijk ook gewoon om dat het op de agenda staat. Dat het op de politieke agenda staat. En kijk, wij hebben voor die podcast hebben we natuurlijk verschillende mensen en verschillende mensen met verschillende achtergronden geïnterviewd. Dus bij de een gaat het om scheuren, bij de ander gaat het om waarom doen we dat in een kwetsbaar gebied en om het klimaat. Dus daar zitten ook in die zin zitten daar ook weer allerlei verschillende belangen in. En het gaat over geld. Daarover horen we de NAM net zeggen van ja, het is voor de hand liggend om het daarover te hebben. Hoe zit dat eigenlijk met de bewoners hier in Charloes? Vinden die ook dat er een fonds moet komen waar geld op gestort moet worden? Suzanne? Ja, er zijn wel mensen die inderdaad daar positief tegenover staan. En die zeggen ja, eigenlijk waarom zou dat dan niet terugkomen naar onze wijk? Je hebt ook een voorbeeld in Drenthe, daar gebeurt het al. Daar krijgen mensen 1 euro per vat. Dus wellicht is dat een idee om dat in Rotterdam ook te doen. Of dat er wellicht, misschien als het een argument is, klimaat, dat je dus een klimaatpot maakt en daar weer het geld erin terugstopt. Maar dat dat dan wel in Rotterdam uitgegeven wordt. Sandra? Ja, er was ooit iemand die zei, die werd hier op straat geïnterviewd door een lokaal nieuwsmedium. En die zei, ja, waarom krijgen wij geen korting op de benzine dan? Ik heb dat toen ook voorgelegd en dan wordt natuurlijk hard om gelachen. Maar het is dus zo dat die olie die hier gewonnen wordt, die wordt dus grotendeels hier in het gebied ook weer bij benzinepompen gedistribueerd. Dus mensen hier uit de buurt, die tanken waarschijnlijk de olie die onder hun eigen huis zit. Want dat gaat dus rechtstreeks hier naar Shell Pernis. Dus er zit natuurlijk iets raars in. Of dat zo gaat gebeuren. Bij Schonebeek is dat ook omdat ze daar compensatie krijgen voor die waterinjecties. Dat is een heel ingewikkeld verhaal voor nu. Factory? Nee, maar dat heeft te maken met het opvullen van die holtes. Precies. Maar ja. Dat is een heel ingewikkeld verhaal waar weer Twente bij betrokken is. Dus laat ik daar niet over uitweiden. Maar het zou natuurlijk wel een mooi idee zijn, een mooi gebaar zijn. Zeker in zo'n buurt als hier. Als je de 1 euro per vat krijgt, daar kun je natuurlijk een hoop doen voor zo'n buurt. Het is wel zo, Nout, dat is een jongen die ik heb gesproken, die is heel erg voorstander dat oliewinning per direct stopt. Omdat hij vindt dat we ons moeten houden aan de afspraken in Parijs, klimaatakkoord. En die vindt dan eigenlijk zo'n geldbedrag, vindt hij dus eigenlijk weer een beetje een zoethoudertje. Dat hij denkt, ja, het moet sowieso niet. Het moet gewoon per direct stoppen. Ja, we zijn alweer door de tijd heen. Snel gegaan. Ja, heel snel gegaan. Een boeiend gesprek en een boeiende podcast. Dank voor jullie komst. Heel veel succes met jullie verdere onderzoeken. Suzanne Streefland en Sandra van Steen. Zij maakten een podcast over de oliewinning in het drukbevolkte Charloes in Rotterdam-Zuid. En natuurlijk ook dank Duk Vaandrager hier in de studio. Tot hier 5 dagen voor deze week. Volgende week staan we de hele week op de kermis in Uden. En gaan we het hebben over het leven op de kermis. Straks kan je luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken. Dag! Ster. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Catharijnenconvent in Utrecht. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel 3000 euro extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n 200 euro per maand. En ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo 100 euro per maand. SharePeople.nl. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een Aygo Cross vanaf 165 euro per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo 100 euro per maand. Sharepeople.nl. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.